wejdź na stronę pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 220 zatrzymanych kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski, informuje o tym macedońska policja. Mieli oni wszczynać awantury przed piątkowym meczem. Dzisiaj ostatni dzień kongresu Polska Wielki Projekt. Za chwilę podsumujemy to, co działo się wczoraj. Są zmiany na kolei. Nasz reporter przejrzał nowy rozkład jazdy. Macedońska policja zatrzymała ponad 220 polskich kibiców. To osoby, które przyjechały na piątkowy mecz biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Przed spotkaniem doszło do starć na ulicach miasta. Według mundurowych duża grupa Polaków walczyła między sobą w jednym z miejskich parków. Z materiałów opublikowanych przez lokalne media wynika też, że mundurowi musieli również interweniować w kawiarniach i na ulicach miasta. Przypomnijmy, polscy piłkarze wygrali z Macedonią Północną 1-0 i prowadzą w tabeli grupy G kwalifikacji na Euro 2020. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem. Demografia, polityka zagraniczna, język polityki i mediów społecznościowych. Na te tematy dyskutowano wczoraj podczas drugiego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Spotkanie było w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. W trakcie debaty o rodzinie, demografii i dzietności wiceszef Polskiej Fundacji Rozwoju Bartosz Marczuk mówił o 5 warunkach, by polska polityka rodzinna była skuteczna. To kompleksowość, długofalowość, to, że polityka rodzinna musi być adekwatna do potrzeb danego kraju, współdziałanie różnych instytucji i pieniądze. Bartosz Marczuk przywołał też badania, które wskazują, że Polacy chcą, ale boją się mieć więcej dzieci. To nie zmiana kulturowa. To nie zmiana w naszych głowach doprowadziła do tego, że w Polsce rodzi się mało dzieci, tylko nasze obawy o przyszłość i czy będziemy w stanie te dzieci wychować. Ostatnia debata drugiego dnia kongresu dotyczyła polityki zagranicznej. Minister Jacek Czaputowicz mówił o polskiej wizji Unii Europejskiej. Jest to wizja Unii Europejskiej konkurencyjnej, opartej o zdrowe zasady gospodarcze, o konkurencję przeciwko protekcjonizmowi. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A niedziela jest ostatnim dniem kongresu. Dzisiaj ma być wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więcej połączeń do wakacyjnych miejscowości, wydłużone trasy niektórych pociągów i remonty, które powodują utrudnienia. Od północy na kolei obowiązuje letni rozkład jazdy. Po kilku latach przerwy pociągi dalekobieżne wróciły na trasę Warszawa-Poznań. Jednak na razie najszybszy skład pojedzie o 40 minut dłużej niż przed remontem. Państwowy przewoźnik PKP Intercity wydłużył trasy niektórych pociągów tak, by dojechały one do popularnych w czasie wakacji miejscowości. Dłuższą podróż będzie pokonywać wkład Telka Kochanowski, relacje Lublin-Piła, który umożliwi dojazd do Kołobrzegu. Mówi rzeczniczka firmy Katarzyna Grzduk. W czasie wakacji będą kontynuowane prace remontowe na liniach radomskiej, lubelskiej i na trasie Kraków-Rzeszów. Jak mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski, duże zmiany czekają natomiast pasażerów korzystających z remontowanego wciąż węzła krakowskiego. Trwają prace na moście, estakadzie w centrum miasta. Zmieniają się także stacje i przystanki. Wszystkie informacje dotyczące nowego rozkładu są dostępne na stronach internetowych przewoźników oraz na portalu pasażera. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z tego dnia na tydzień maleje mobilizacja żółtych kamizelek protestujących przeciwko polityce społecznej i gospodarczej francuskich władz. Według MSW w całej Francji manifestowało około 10 tysięcy osób. To właśnie w Montpellier, tuż po rozpoczęciu protestów, doszło do starć manifestantów z policją. 8 osób zostało zatrzymanych, 9, w tym 5 policjantów, odniosło obrażenia. Według sił porządkowych w demonstracji uczestniczyło 400 chuliganów z tak zwanej grupy Black Blocs, których jedynym celem jest wszczynanie rozrób i demolowanie wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. Przede wszystkim niszczono siedziby banków i biur handlu nieruchomościami. Policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych, by stawić czoła najbardziej agresywnym demonstrantom, którzy rzucali w interweniujących kostkami bruku i butelkami. Do zajść doszło także w Dijon, w Burgundii, gdzie 2 osoby zostały ranne, a 11 zatrzymano. Manifestacje miały miejsce także na północno-wschodnich przedmieściach Paryża, zamieszkałych przez uboższych mieszkańców. W Nancy skandowano antykapitalistyczne hasła. W ruchu żółtych kamizelek w ostatnim czasie coraz większą rolę zaczęły odgrywać siły lewackie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach przeważnie od 23 do 26-7 stopni, teraz jeszcze od 11 do 16. Poza tym na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu zachmurzy się i spadnie deszcz. W pozostałej części kraju słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wziąć ster we własne ręce. Rozpocząć podróż w nieznane. Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na cztery koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco. W wyjątkowej ofercie leasingu 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Malajkat. Urodziłem się na Mazurach i zawsze tu wracam. Kiedy tu jestem, wszystko układa się w harmonijną całość. Uwielbiam to miejsce, bo potencjał ma ta kraina ogromny. Tysiące jezior, lasy, czyste powietrze, piękne krajobrazy. Jaki biznes tu pasuje? Każdy. Oparty o naturalne bogactwo, ale i nowe technologie. Mazury to inna jakość życia. Mieszkaj i inwestuj na Mazurach. Mazury to biznes. Więcej informacji na mazurytobiznes.pl. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Obiecałam kiedyś pokazać kolejną twarz Stanisława Moniuszki, trochę inną od tych, o których Państwu już opowiadaliśmy. No bo ojciec opery narodowej miał wiele twarzy, a jedna z nich to taka chyba mniej znana, a mianowicie to, jak wielki szacunek miał do kobiet i jak cenił ich inteligencję i zaradność. Ale żeby lepiej zrozumieć całą historię, rozpoczniemy od fragmentu prologu ze Strasznego Dworu. Oto dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, wracają do domu po zwycięskiej wyprawie wojennej. Składają kawalerskie śluby. Postanawiają się nie żenić. Chcą być gotowi do tego, żeby oddać swe życie ojczyźnie. No i co z tego wychodzi? Jest w naszej chorze. Wybrajemy w naszej chorze. Wino wstępne morza. Tak wino wstępne morza. Wino dojnie zna. By wasze pić zdrowie szczęśliwe głowie. Hej, hej, daj nam, daj nam. Żyją poddani, ja nie chcę mieć pani, chcę zwrócić sam. Ja sługa, ja sługa, ja pan. Nie chcę zwrócić sam, on mi sługa, to ten pan. Nie chcę zwrócić sam, to sługa, to ten pan. Nie chcę zwrócić sam, to mi sługa, to ten pan. Nie ma niebios naszej chacie, nie w smak jej źle, ja tak, a ona w smak. Bo daj to swoboda, nikt żalu nie doda, co prawdę to ból, bo ból jak ptak. Prolog, fragment właściwie prologu ze Strasznego Dworu. No ja mam wrażenie, że Moniuszko odrobinę kpi sobie z tego męskiego stanu i z tych męskich wizji. Dlatego dziś to będzie Moniuszko po babsku. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą nam to określenie, no ale mam nadzieję również, że moi piękni goście nie mają nic przeciwko takiemu tytułowi. Hanna, czyli Ewa Majcherczyk. Dzień dobry. I Jadwiga, czyli Anna Bernacka. Witam serdecznie. Dwie piękne córki miecznika. W takim oto zestawie dzisiaj będziemy mówić o Moniuszkce i jego spojrzeniu na kobiety. Drogie panie, duet zgrany doskonale. Jesteśmy w czasie, kiedy po raz kolejny wystawia się w Teatrze Narodowym właśnie Straszny Dwór. No i mam wrażenie, że publiczność wyraźnie czeka na momenty, kiedy pojawią się na scenie role kobiece. Wasze wejście za każdym razem wywoływało emocje, no i jakby dodawało życia całości. Bardzo się macie cieszymy. Takie wrażenie również, patrząc na publiczność? Mało jej widzimy, co prawda, bo mamy dosyć dużo ruchu w drugim akcie. Dwie żywe siostry, kochające się, marzące, kochające ojca. I biegające, dużo, dużo biegania. Może dzięki temu właśnie ten akt jest taki żywy, żwawy. Oczywiście muzyka też robi swoje. Mam wrażenie, że postaci kobiecy to motor zawiązania akcji. Mhm. Od momentu, kiedy wchodzi Cześnikowa, właściwie dokładnie. Zaczyna się cała akcja, no i też źródło wszelkich dowcipów postaci kobiety. Oczywiście, w ogóle Cześnikowa kojarzy mi się bardzo z mozartowską Zuzanną albo Despiną, bo ona jest motorem i w ogóle, powiem kolokwialnie, kręci całą sytuacją. Kiedy to my w pierwszym akcie pojawiamy się jako dwie dziewczyny, które sobie nie za bardzo jakby zdają sprawę z jakiegoś może i niebezpieczeństwa. Tutaj panie. Nagle dowiadują się od swojej ciotki, za którą mnie specjalnie przypadają. Że ci oto dwaj mężczyźni, na których one przecież czekają, o tym jest bardzo. Cała pierwsza scena, że pojawią się dziś, pojawią się stolnikowicze. Tak. I nagle się okazuje, że oni są słabsi. I zniewieściali. Właśnie zniewieściali. To jest wersja zabobonni. Tak, to jest oczywiście ona ich tak przedstawia, więc jakby cała potem akcja zależy od tego pierwszego. Cześnikowa się pojawia i rzuca taką ploteczkę i jest ciekawa, co będzie dalej, prawda? Bo ma jeszcze swój własny drugi plan, ale o tym jeszcze powiemy. Tak. Wokół kobiet toczy się cała akcja w Strasznym Dworze. Czasy libretta Strasznego Dworu to czasy, kiedy przez Polskę przetaczają się kolejne powstania, kolejne restrykcje ze strony zaborców. Mężczyzn nie ma w domu, walczą. Mhm. Walczą o niepodległość. Tak naprawdę w tych majątkach, w tych domach zostają kobiety. Tak. I rządzą kobiety. Rządzą czasami niesamowicie dużymi posiadłościami, całą pracą wokół, tak, na polach. Zawiadują wielkimi grupami ludzi, przecież tam nie było 5 czy 10 osób, tylko pracowało na takich dworkach i chyba po kilkadziesiąt przynajmniej. Czyli muszą to sobie radzić, tak. Muszą dbać, pilnować majątku i wychowywać dzieci. Dokładnie. Jeszcze je kształcić. Prawda? Co nie jest łatwe w tamtych czasach. Och. Czyli właściwie te postaci kobiece, które są pokazane w dziełach Moniuszki, to są postaci bardzo silne. Bardzo mocne. Bardzo tak, można powiedzieć, że to one noszą spodnie. Oczywiście. W tej całej sytuacji. Oczywiście, tak. Bo nawet właśnie tutaj nawiązując do dalszej akcji, co robią dwie siostry? Nie idą w kąt, nie płaczą i nie załamują rąk, tylko ustalają sobie jakiś plan, że sprawdzą i się przekonają i zobaczą. Czy ci ich wybrankowie takie, są warci ich. A jakie mają wyobrażenie o mężczyznach obie kobiety? O kim marzą? Jacy mają być ci mężczyźni? No, odważni, rodzinni, kochający ziemię, kochający Polskę, szanujący kobiety, wierni. Tak, no taki ideał. Właściwie tak jak no nic się nie zmieniło. Nic się tak? nie zmieniło chyba tak naprawdę do dzisiaj. Czy to prawda, że śpiewacy mają kilka żyć i z wami też tak jest? Tak, dokładnie. Ewo? O kilka, kilkanaście. Jeżeli by się można było wypowiadać na temat oczywiście ról, ale też nasza rola w życiu, oprócz tego, że jesteśmy śpiewaczkami, to jesteśmy też współczesnymi kobietami, które żyją w tym świecie i muszą sobie tak jak nasze postaci radzić z tą rzeczywistością, która jest po prostu wymagająca. Tak coraz powiedziała. Bardziej bym tak, powiedziała. Bo nie chciałabym tego nazywać, że nasze życie jest trudne, że jest pełne poświęceń i tak dalej, chociaż wiele osób mogłoby w taki sposób właśnie to odebrać. Natomiast my, tak jak te nasze bohaterki, po prostu staramy się każdą sytuację wykorzystać, żeby ta pasja, która nam towarzyszy, czyli ten śpiew, muzyka, teatr, scena, tak, żeby to była taka najprzyjemniejsza tego część, że oczywiście ciężko pracujemy jakby nad naszym warsztatem, nad rzemiosłem. Uczymy się ról i to w różnych językach. Także tych ról, tych żyć mamy bardzo dużo. Oprócz tego często też solistki przecież są matkami. Oczywiście, tak. Także nie trzeba wychowywać dzieci to... A tu śpiewać na scenie i kreować kolejne postacie. Mm-hmm. W jakim języku śpiewa wam się najlepiej każdej z was? Ania, patrzy na Anię. Mi chyba niemiecki i rosyjski. To fajnie, bo ja będę tutaj Ewa, z drugiej strony. Ty będziesz zupełnie po włosku. Ja po włosku i po francusku. Proszę. Sopramezzo zawsze. Tak. Ty mówisz po śląsku? Ja nie godam po śląsku. Ja znam tylko kilka słów, natomiast Śląsk jest bardzo różnorodny i tutaj ja jestem z tej części Śląska, czyli z Gliwic, która właściwie przed II wojną światową była po niemieckiej stronie i została zasiedlona po wojnie ludźmi ze wschodu, zazwyczaj ze Lwowa, ze Stanisławowa, czyli dzisiejszego Iwano-Frankiwska, którzy zresztą ci ludzie założyli uczelnie na Śląsku i ja troszeczkę pochodzę właśnie ze wschodu. Tutaj, czyli ty też jesteś wschodnia ściana, tak. Moniuszkowska. Z tej strony rodziny. Tak. Moniuszkowska. A hiszpański? A hiszpański bardzo chętnie, tak. No niedawno ukazała się płyta z twoimi pieśniami. Posłuchajmy teraz zupełnie innej odsłony, nie moniuszkowskiej. Rafaga. Rafaga to jest kompozycja Francesco Bottigliero. Na instrumentach grają fantastyczni muzycy, z którymi to była wielka przyjemność nagrywać tę płytę. Se queda solita, se queda. fantastyczna Ewa Majcherczyk. Przypomnij, Ewo, Francesco Botillero do słów Lorki, wybitnego hiszpańskiego poety. Ewa Majcherczyk, nasza dzisiejsza Hanna i Ania Bernacka Jadwiga. Ewo, śpiewanie roli po francusku to tak. duże wyzwanie, bo ta rola przyniosła ci... Julia, rozgłos. To jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ język francuski mówiony i śpiewany to są dwie zupełnie inne historie i tutaj, żeby zaśpiewać naprawdę dobrze po francusku partię, musimy być kształceni przez coacha, czyli tak zwanego, można powiedzieć, trenera wokalistów, czyli człowieka, który świetnie zna się właśnie na wykonywaniu partii, pieśni w danym języku, w tym przypadku francuskim. I ja miałam taką wielką przyjemność pracować z wybitnym pianistą, z Alfredo Abbati, który na co dzień pracuje jako korepetytor w paryskiej operze, w Brukseli, w Barcelonie i przyjechał tutaj specjalnie do Bytomia na zaproszenie Bassema Akiki, naszego ówczesnego szefa, żeby nas do tego przygotować. Ja muszę powiedzieć, że ja byłam taką osobą, która cały czas, każdego dnia wysyłała SMS-a do Alfredo i się pytała, czy masz może dzisiaj godzinę wolną? Bo bardzo mi zależało na tym, żeby tutaj się nauczyć. Także to jest wyzwanie i trzeba dużo czasu spędzić na to, żeby naprawdę to mogło dobrze brzmieć, ale na samym końcu jest wielka przyjemność, bo jak się okazuje, ten język, który ma brzmieć właśnie w taki, a nie inny sposób, tak naprawdę pomaga śpiewać. Dokładnie. Pomaga wydobywać piękne barwy głosu, ponieważ Gounod, w ogóle kompozytorzy francuscy mieli to do siebie, ja dlatego bardzo lubię właśnie śpiewać po francusku, że oni jakby wokalistom pozwalali czarować dźwiękiem, szukać innych kolorów, tak jak impresjoniści francuscy malarze malowali swoje obrazy, tak wokaliści, śpiewacy operowi malują obrazy dźwiękiem, swoim głosem, opowiadając o emocjach, które są też tutaj akurat w tej operze Romeo i Julia, Charlesa Gounoda, bardzo, bardzo ważne. Przepiękna muzyka opowiadająca o prawdziwej, szczerej, czystej miłości. Dokładnie. A Hanna ze Strasznego Dworu, jaka miała być? Jaka jest twoja Hanna? Moja Hanna to oczywiście zależy od inscenizacji, ale... Mówimy o tej z Warszawy. Z Warszawy. Mhm. Ja muszę powiedzieć, ponieważ ja w tym roku zadebiutowałam jako Hanna, ta produkcja już jakiś czas jest grana w chyba 3 lata, prawda? Mhm. Czy 4 lata w Operze Narodowej i to było takie wyzwanie dla mnie, ponieważ musiałam w 2 tygodnie szybciutko wejść w tę rolę, czyli w tę produkcję, nauczyć się całej reżyserii. Tutaj bardzo dziękuję mojej kochanej siostrze, która siedzi obok mnie. Która bardzo, bardzo mi pomogła. Jest to technicznie, reżysersko naprawdę bardzo odpowiedzialna praca tutaj, nas dwóch na scenie. Tak. Także Ania mi bardzo pomogła. I co mogę powiedzieć o tej Hannie? No mi się bardzo ta koncepcja tutaj spodobała, ponieważ cała akcja jest przeniesiona w 20-lecie międzywojenne, kiedy to dziewczyny już były troszeczkę wyemancypowane i... Myślę, że mogłyśmy tutaj przenieść troszeczkę już swojego charakteru, takiego Dokładnie. Bardziej współczesnego, co tylko i wyłącznie dodaje tym postaciom właśnie to, co tutaj wspomniałaś, że publiczność czeka na pojawienie się tych postaci, ponieważ myślę, że są jakoś im bardziej bliskie. A jednocześnie nie ujmują niczego z wizji Moniuszki. Dokładnie, ponieważ pochodzą jakby z dobrego domu, są świetnie wychowane, robią to, co do nich należy, czyli są w tym dworku, tak, bo dalej mieszkają w dworku. Jaka jest moja Hanna? Moja Hanna się zmienia. I to jest fajne w tej produkcji, ponieważ Hanna bardzo dojrzewa. Ona na początku tutaj z siostrą faktycznie bardzo cieszy się, jak przyjadą ci stolnikowicze. Nie może się doczekać, kiedy zobaczą razem z Jadwigą Zbigniewa i Stefana i nagle się okazuje, że chłopcy są troszeczkę zniewieściali, trochę zabobonni i dziewczyny, ja wymyślam plan. Tak. Słuchaj, Ania, doskonale Ania. Mam wyborny w głowie żart. Właśnie wczoraj śpiewałam Straszny Dwór. Także jestem tak, na świeżo. I jaki to jest żart? I to jest żart taki, że my chcemy sprawdzić, czy nasi naprawdę ci są tacy tacy zabobonni, jak tutaj nam sprzedaje ploteczkę ta pani Cześnikowa, tak? Cioteczka. I cioteczka nasza ukochana. I wymyślają, że jakby będą straszyć za pomocą obrazów, tak? Tutaj jest cały plan, tutaj w tej produkcji też jest to dość ciekawie pokazane, ponieważ my jakby wchodzimy w postaci żywymi obrazami. Stajemy się żywymi obrazami, tak. I nie tylko, przepraszam, że się wtrącę, że tylko... Ania Bernacka. Widać nasze głowy, prawda, czy i ręce w obrazach tak. starych, tylko jesteśmy całe jesteśmy obrazami. W ogóle ta produkcja, a szczególnie drugi akt, drugi, trzeci, bazuje właśnie na żywych obrazach, na poruszających się wielkich form, bo to jest ten to jest jakby taki kubik z ramami obrazu i w środku można wejść. Tak. I mieścicie się z całą scenografią. Jak wy wytrzymujecie po kilkanaście minut w bezruchu? Ale to jest ta magiczna część, prawda? Magiczna wizualnie część tej opery, kiedy Na pewno trzeba być w formie. No teraz śpiewacy są naprawdę w bardzo dobrych, fizycznych formach, bo bardzo dbają o fizyczny aspekt. I wytrzymujecie. I kilkanaście minut bez ruchu w jakiejś dziwnej, fikuśnej pozie. Te obrazy jeszcze są na tyle... może niewygodne troszkę, bo mają ich podłoga jest pod kątem ustawiona i stoimy pod kątem do podłogi. Cały czas trzeba łapać równowagę? Trzeba łapać równowagę, przede wszystkim w trakcie, kiedy te obrazy jeżdżą. A że podłoga, po której jeżdżą, nie jest równa, bo ma łączenia... Czasem tak jest to, no troszkę gimnastyki, tak na co dzień pomaga. Jadwiga, daje się uwieść temu pomysłowi siostry Hanny, a Jadwiga jest jaka? Zazwyczaj Jadwiga jest przedstawiana i tak potem portretowana przez kolejne śpiewaczki jako taka bardziej spokojniejsza od Hanny. Troszkę bardziej rozranielona, romantyczna. Na szczęście w tej produkcji mogłyśmy przemycić siebie i swoje własne charaktery, a ponieważ obie jesteśmy chyba raczej żywiołowe, mocnymi, temperamentne osobami, temperamentnymi, tak, dziewczynami, dlatego w tym przypadku Jadwiga też jest żywa, żwawa. Mam wrażenie, że to by się bardzo panu Moniuszce spodobało i autorowi libretta, dlatego że patrząc na to, w jakim świecie on żył, w jakim się wychował, to właściwie kobiety, które go otaczały, były dosyć zdecydowane dosyć silne. Do żony pisał w swych listach: zsyłam ci tysięczne pianissimo. Chciałaś wierszów, masz dwie pary, zbuntowały mi się oczy, przyczyna twój wdzięk uroczy, czy zgubiłem okulary. Potrafił świetne. Wiersze pisać do swojej żony, bardzo kochał swoją żonę Aleksandrę, która była i oddaną żoną, i oddaną matką. I mam wrażenie, że właśnie takie postaci Moniuszko przenosi na plan. No, on ten świat miał okazję poznać lepiej, ponieważ sam nie poszedł walczyć, tylko sam był jakby kompozytorem, kształcił się i zajął się muzyką, czyli jemu ten świat kobiecy tak naprawdę, myślę, jest dużo bardziej bliski niż... Wojaczka. Ale jednocześnie też jak mężczyźni w tamtych czasach jeździł, dużo podróżował. Bardzo, tak, ale bardzo. W innym celu. Dokładnie. Z koncertami. I w domu zostawała ta jego ukochana żona i dzieci. Notabene siódemką, tak, bo siedmioro przeżyło, dzieci. Ale dziesięcioro urodziła, to jest w ogóle. Musiała nimi zarządzać, musiała dać sobie radę, więc musiała być dzielną kobietą, która trzymała dosyć taką konkretną, mocną ręką. I chyba takie właśnie są te kobiety. Moniuszkowskie, tak? I tutaj cała aria, wielka aria w czwartym akcie właśnie o tym mówi, kiedy Hanna śpiewa, któraż to, któraż tej ziemi, która nie drży z powicia życiem jej życia. To jest właściwie pierwszy tekst, który oddaje całą wagę istnienia kobiet w Polsce, w każdym jakby kraju, gdzie w każdym kraju, który ma jakieś kłopoty i mężczyźni muszą wyjeżdżać. Właściwie z tą śmiercią musi sobie radzić cały czas na bieżąco, prawda? Z tym niebezpieczeństwem, z tymi wieściami, czy mężczyzna przeżył bitwę, czy nie. I teraz nie śpiewa, że jest godna rycerza. No właśnie dlatego oczywiście. Między innymi, tak. Pójdzie dlatego, że wie... za rycerza, pójdzie. A we wszystkim tym usiłuje dziewczętom przeszkodzić Cześnikowa. Bardzo charakterna Anna Borucka. No to posłuchajmy, co się tej Cześnikowej w głowie zrodziło. sam jest ryjowi, prowadzą potęczki, aż mięża się w głowie. Niech pan nie tu, który wyjawi zapały, niech skończy konkury, rozszarpią w kawały. Ale o was próżna trwoga, was ominie kolej to. Ostrynka z łaski Boga, obra panków szczerze, bo ostrynka z łaski Boga, obra panków szczerze, szczerze dba. Was ominie kolej, bo ostrynka z łaski Boga, obra panków, obra panków szczerze. Na Boga, gdy ominie kolej ta, stryjeczka dla nas droga, twarzy może chłonowa. Sester skarbnie kopa córeczki piechowa i na nie płynie, a lorów twe strzenie. We fragmencie energiczna Anna Borucka i ta Cześnikowa jest bardzo istotnym elementem w całej opowieści. To ona przywołuje tytuł Strasznego Dworu. Tak, dokładnie. Pierwszy z jej ust pada pierwszy raz pierwszy pojęcie raz Straszny Dwór. Tak, ta nazwa dotyczyła tego, że pradziad miecznika, czy dziad miecznika, posiadał córy. Dziewięć pięknych cór. I te córy były tak piękne, że wszyscy młodzieńcy wokół zajeżdżali tylko do dworu w Kalinowie. I panny okoliczne miały problem z zamążpójściem. Dlatego... Dokładnie, oczywiście zazdrosne było i puściły właśnie taką oto plotkę, że jest to Straszny Dwór. Drogie panie, zdarzały wam się na scenie nieprzewidziane sytuacje? Ewa, śpiewałaś z gorączką. O tak. Na konkursie. Tak. Na konkursie na Sycylii. No pierwszego etapu powiem szczerze, nie pamiętam. W ogóle miałam bardzo, bardzo ważnego konkursu. Tak, tak, bo to był taki międzynarodowy konkurs Simone Alaimo, który jest wybitnym śpiewakiem muzyki opery okresu bel canto, czyli takiego okresu, który ja bardzo kocham i który jest odpowiedni dla mojego głosu. Czyli no i jakiego głosu? Sopranu liryczno-koloraturowego. I no to był lipiec i to była Sycylia, południe Sycylii, Agrigento, piękna miejscowość nadmorska. W cieniu było 42 stopnie, ja byłam w podróży, no dostałam udaru cieplnego po prostu, ale konkurs, no po to przeleciałam tyle kilometrów, żeby zaśpiewać, prawda, więc jak mogłam się poddać tutaj. No i przeleciałaś, przygotowałaś i nastawiłaś, oczywiście. No i faktycznie zaśpiewałam pierwszy etap i tam jest taka, łączy się z tym taka fajna anegdota, że po pierwszym etapie podszedł do mnie człowiek z jury, Golad Ludek, który powiedział do mnie: dzień dobry, bardzo dobrze zaśpiewałaś. I ja szczerze mówiąc, po polsku, I ja sobie pomyślałam wtedy, że ja chyba mam strasznie wysoką gorączkę. Bo on do mnie, więc ja do niego po angielsku odpowiedziałam, aha, i tyle pan pewnie potrafi powiedzieć po polsku. A on do mnie dalej zaczął mówić po polsku i powiedział wtedy mi, że mam szansę wygrać ten konkurs, jak tak dalej pójdzie. I faktycznie już drugi etap był lepszy, no i w trzecim etapie poszło mi super, bo tam dostałam wszystkie poza regulaminowe jeszcze nagrody i wygrałam Grand Prix. I dzięki temu konkursowi później poznałam fantastycznych śpiewaków i zaśpiewałam produkcję Simona Lajmo, który jest legendą, tak jak mówię, no, pracował w największych, najlepszych teatrach cały czas na świecie w swojej karierze i też był moim profesorem. Potem, po konkursie ja pomyślałam sobie, że ja te pieniądze po prostu zainwestuję w to, aby... W siebie. Ciężka praca i szczęście. Ciężką pracę. Tak, ciężką pracę, bo musimy się cały czas kształcić. Tak, przecież właśnie. To nigdy nie jest wystarczająco dobrze i tak powinno być. No to jesteśmy jak sportowcy. Nawet dzisiaj tym właśnie myślałam. Jesteśmy jak sportowcy, jak... Zresztą każdy chyba tak naprawdę w każdej dziedzinie, jeżeli ktoś chce dojść wysoko i osiągnąć wiele, musi się cały czas kształcić. A na przykład trzeba umieć zaśpiewać rolę męską. Tak. Jest to wielka frajda, muszę przyznać. Tych ról męskich śpiewałam już bardzo wiele. To też predysponuje do tego właśnie mój głos, czyli tak zwany mezzosopran zwischenfach, czyli pomiędzy. Mezzosopran pomiędzy, czyli ten mezzosopran pomiędzy sopranem a mezzosopranem. Czyli sopran tylko mezzo. trochę mezzo. No na pewno, no i trzeba właśnie umieć zagrać. To opowiedzmy o tej roli. Tutaj się śmiałam z Ewą, że Ewa za francuską swoją kochaną dostała rolę Nagrodę Kiepury, tak? Dla najlepszej śpiewaczki, a ja z kolei Nagrodę Kiepury dla najlepszej śpiewaczki za ukochanego Oktawiana po niemiecku. Tak jak wcześniej wspomniałam, to po niemiecku się słuchaczom, świetnie śpiewa. Czy kobiety mogą śpiewać w operze role męskie? To jest mogą. Oczywiście. Niektóre role, tak wyjdę z historii, były pisane oczywiście dla kastratów. No, jak wiemy, kastratów już nie ma. Naturalnie role przejęły kobiety. Ale niektóre role były pisane stricte dla kobiet, ale miały grać one mężczyzn, tak jak było właśnie z Kerubinem, u Weselu Figara mozartowskim, czy właśnie Oktawian u Straussa w Rosenkavalier, czyli Kawaler Srebrnej Róży. Jak to jest? Jest to tak wspaniałe wskoczyć w ogóle w inną skórę. Jest to tak fascynujące i jest to tak fajne, że to tak bezkarne, no bo to jest, wchodzę w rolę, jakby no, jest to wielka frajda. Wielka frajda. Ale też zaśpiewałaś we Wrocławiu w Borysie Godunowie fantastycznym Marynę Niszchówne. Tak, i muszę przyznać, że tutaj jestem bardzo wdzięczna ówczesnej pani dyrektor Ewie Michnik, która mnie prawie, że do tego przymusiła siłą, żebym tę partię spróbowała zaśpiewać, bo ja byłam przekonana, że to jest za wcześnie, że to jest nie na mnie, nie na mój głos, a okazało się zupełnie inaczej, ale też dlaczego? Postać jest wspaniała, silna, bardzo ambitna, a taką rolę się śpiewa bardzo fajnie, bo to można włożyć wiele, tak jak Ewa wcześniej wspomniała, właśnie kolorów, kolory, a do tego rosyjska muzyka, no czyli ta kantylena też rosyjska i też taka szerokość w brzmieniu. Posłuchajmy. Proszę bardzo. Thank you. kobiety w rosyjskich operach miały charakter, też, miały osobowość. Przywoływałyśmy Tatianę z Eugeniusza Onigina Czajkowskiego. Fantastyczną, ciepłą, bardzo szlachetną postać. I też zmieniającą się, to trzeba powiedzieć. Też zmieniającą się, dojrzewającą. Tak, podobnie jak kobiety w operach Stanisława Moniuszki. No tak, Halka. Ja uważam, że każda, pomimo tego, że one są wszystkie silne, te kobiety, każda z nich jest inna i każda ma swój inny rys. I ja myślę, że Moniuszko też chciał pokazać tę różnorodność i po to pisał w taki sposób opery, aby w każdej z tych oper umieścić kobietę, która z jednej strony jest silna. Jest w innej odsłonie. Tak, ale w innej odsłonie. Dla nieco innego rodzaju głosu. Nieco inaczej napisane arie. Tak. To trzeba powiedzieć, że tutaj ja też przecież śpiewałam kilka tych ról moniuszkowskich i każda z nich, jak teraz sobie pomyślę, jest ma inną konstrukcję arii, pomimo tego, że ja jestem głosem, który właściwie ma pewne ograniczenia, jeśli chodzi o to, co może zaśpiewać. Każdy głos, tak? No tak, oczywiście. A tutaj każda z tych arii pozwalała mi na pokazanie zupełnie innej osobowości, więc to jest ciekawe, że dla jednego głosu, to mogę powiedzieć ze strony swojej sopranowej, tutaj Moniuszko zadbał o to, żeby dać możliwość popisu. Po prostu popisu takiego i aktorskiego, i głosowego, i technicznego, warsztatowego. Czyli to jest jakby taka całość. Dokładnie, nie wiem, co Aniu myślisz. W samym Strasznym Dworze mamy Jadwigę, mamy Cześnikową. To są dwa mezzosoprany, ale jak różne. Jak kompletnie różne. Na różne głosy, na różne osobowości. Chociaż mezzosoprany. Chociaż mezzosoprany. Jaka jest Jadwiga? Twoja? No moja Jadwiga nie jest aż taka spokojna i uległa. bardziej żywa, ale ta jej dumka jest taka, próbuję ją zawsze zaśpiewać tak troszkę delikatnie, ale z nadzieją taką dosyć. Ale Jadwiga w tym swoim byciu charakterną osobą jest jednocześnie prawa, szlachetna. Szlachetna, tak. No, kochając, tak jak mówiłam już wcześniej, bardzo dom, siostrę, właśnie, ojca. Bardzo rodzinna, ciepła. Przecież one się po prostu, to widać na scenie, że one się kochają i są za sobą. I tu można też powiedzieć o fajnej takiej różnicy między nami w arii. Właśnie to, co też wspomniałam. Ania ma w drugim akcie bardzo piękną arię o tym, ona jakby jest już w tym świecie tych wróżb, zaczyna sobie wyobrażać, jak to będzie, kiedy oni się pojawią jakie ona będzie miała emocje i tak dalej. Hanna jeszcze nie zdąży sobie tego wyobrazić, ponieważ już jakby sytuacja się zmienia. Wymaga od nas tego właśnie, żeby... Tej przemiany, już tej małej zmiany. W tym czwartym akcie Hanna pokazuje taki charakter. Ona przecież w tej inscenizacji biega z karabinem rzuca chłopcem po scenie. Ale też jest bardzo, też dosyć takie wymowne. Jadwiga zaczyna, jakby w drugim akcie zaczyna arią swoją, a Hanna kończy praktycznie całą operę. Właśnie uzupełniamy się, ale w tej naszej inności jest jakby jeden taki mianownik, prawda? Tak, dokładnie. I to jest piękne. Myślę, że tutaj fajny bardzo zaproponowałaś temat. Ja myślę, że mało osób tak myślało o tej twórczości Moniuszce, a im nawet teraz dłużej rozmawiamy, tym więcej rzeczy odkrywamy, prawda? Tak, wychodzi, z samej rozmowy. Dokładnie. Zsyłam ci tysięczne pianissimo, jak mówił o swojej żonie i pisał o niej w listach. A jak dzisiaj wygląda świat div operowych? Kiedyś to były futra, obrzucanie kwiatami, brylantami na scenę. Dzisiaj dziewczyny. Brylanty dziewczyny kupują sobie same, tak, za zarobione pieniądze. Suknie oczywiście nadal są, ale jest dużo, dużo pracy nad sobą, dużo pracy nad głosem, pracy nad ciałem, tak jak mówiłam, ta fizyczność i nasza dobra forma jest tutaj bardzo potrzebna. Ta dobra do forma wymagających, tak, jak już mówiłyśmy, świat się zmienia i musimy sprostać temu, co tutaj reżyserzy nam stawiają, jakie warunki i co chcą osiągnąć na scenie. Bardzo często są to naprawdę, powiedziałabym, takie akrobackie jakieś wyczyny na scenie musimy umieć zrobić, więc ta fizyczność jest bardzo ważna. Cóż jeszcze, no na pewno musimy dbać o siebie, dobrze jeść, zdrowo jeść. Ja właśnie mogę powiedzieć na swoim przykładzie. No, wczoraj zaśpiewałam przedstawienie na Pomorzu. Wsiadłam w samochód i przyjechałam tutaj na audycję. Wieczorem mam lekcję. Jeszcze pomiędzy muszę jakby wstawić coś innego. No musimy być bardzo potrafiące jakby czerpać z tych wszystkich możliwości, które teraz mamy. Tak. Czyli na przykład podróżowanie to jest nasze właściwie, nasza drugie druga życie. Rzecz. Drugie, tak. Drugie życie. Mnóstwo czasu spędzamy w samolotach, w samochodach. Na tak. hulajnogach. Tak, czas goni. Czas goni. A czas goni. Cały czas. Mamy taką... Konkurencji nie ubywa. Wręcz odwrotnie. Ale też myślę, że musimy być w tym wszystkim bardzo mądre. Tak. Piotr Beczoła powiedział: pokora, mądrość, dużo pracy. No i odpowiedni timing i trochę szczęścia. I jeszcze kilku przyjaciół. Oj, tak. Ale to jest bardzo piękne, co powiedział, bo właściwie to są takie najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Takie wsparcie też, które oczywiście musimy sobie dawać same przed wejściem na scenę, tak? Oj, tak. Ale też być ze sobą, mieć tych przyjaciół, którzy zawsze w jakichś cięższych, trudniejszych, na przykład zdrowotnie chwilach pomogą. Powiedzą: dasz radę. Widzisz, ile razy my to słyszymy, prawda? Tak, oczywiście. Kiedy same nie jesteśmy pewne siebie i tak, tego, nie wierzymy. Czy damy radę z tym naszym głosem dzisiaj zaśpiewać na ostatnio. Tak, bo śpiewacy są zazwyczaj tacy, no właśnie, niewierzący troszkę, jakby no tacy cały czas poszukujący tej akceptacji. Ale też dlatego, że jesteśmy wrażliwi i ta wrażliwość na ten świat, który jest w tej chwili, jest bardzo ważna, żeby się od niego nie odcinać, a z drugiej strony, żeby wchodząc na tą scenę, jakby korzystać z tej wrażliwości, bo to jest ten moment, kiedy ta wrażliwość publiczności. Dokładnie. Ja jeszcze tylko zacytuję moją niedawno zmarłą babcię, kolejną bardzo silną kobietę, że w tym zawodzie, który sobie wybrałam, czym bardziej zawód wybrał mnie, trzeba mieć skórę słonia, a duszę motyla. Ania Bernacka przyniosła prezent dla słuchaczy, bo to było pytanie moje do dziewczyn, a czego słuchają diwy operowe w wolnym czasie? Oper? No i tutaj Ania postanowiła udowodnić, że nie. Nie. Przyniosłam Angie Stone, wspaniałą czarnoskórą amerykańską piosenkarkę. Ja akurat słucham bardzo dużo takiej właśnie muzyki. Oczywiście opery też są, ale relaksuję się głównie przy czymś takim. To jeżeli mogę tylko tak nadmienić, że jechałam tutaj właśnie dzisiaj samochodem, słuchając świetnej płyty Kendricka Lamara, czyli słynnego, znakomitego rapera, którego zresztą słucha rodzina była prezydencka, czyli Obamów. Michelle Obama uwielbia Kendricka Lamara, ma znakomite teksty, świetna muzyka. Po prostu ja jechałam tym samochodem i nie mogłam się po prostu napawać tymi pomysłami muzycznymi, które on ma, pomimo tego, że to jest raper, a przecież jak dużo osób jakby nie uznaje takiej muzyki. No jest daleko. Coś nas znowu łączy. Ewa Majcherczyk. Hanna, straszny dwór. Tak. Anna Bernacka, Jadwiga, dwie córki Miecznika. Bardzo pięknie wam dziękuję za Dziękujemy za zaproszenie. Agnieszka Trzeciakiewicz i na zakończenie Aniu raz jeszcze przypomnę. Angie Stone. No more rain. Jan Pniewski, dzień dobry. W 30. zagranicznej podróży papież Franciszek wrócił w ten sam rejon Europy, w którym przebywał miesiąc wcześniej, gdy odwiedzał prawosławne kraje Bułgarię i Macedonię Północną. To pokazuje, jak bardzo jest paląca i jak bardzo leży Ojcu Świętemu na sercu kwestia jedności chrześcijan. Pisze na łamach niedzieli ksiądz Paweł Rozpiątkowski, powracając do zakończonej w ubiegłą niedzielę wizyty Franciszka w Rumunii. Chodźmy razem. Słowa te były hasłem pielgrzymki. Chodźmy razem, bo jesteśmy braćmi, tak jak byli nimi apostołowie Piotr i Andrzej. Powołania jednego i drugiego były złączone, wzajemnie uwarunkowane, nie do pomyślenia jedno bez drugiego, przekonywał Ojciec Święty. Czytamy dalej. W homilii podczas mszy świętej w sanktuarium Simul Ołciuk papież zauważył, że to sanktuarium jest miejscem, gdzie jako dzieci przychodzimy na spotkanie naszej matki oraz by uznać siebie za braci. Węgrzy Rumunów, Rumuni Węgrów, katolicy prawosławnych, prawosławni katolików. To zdanie padło nieprzypadkowo. Było lekarstwem i radą na podziały, przed którymi praktycznie w każdym przemówieniu ostrzegał Ojciec Święty, a dla których pożywką jest pamięć o smutnych i bolesnych wydarzeniach z przeszłości. Można i trzeba o nich pamiętać, ale nie można się nimi karmić, pisze na łamach niedzieli ksiądz Paweł Rozpiątkowski. Chrześcijanie islamskiego pochodzenia to we Francji całkiem spora i ciągle rosnąca grupa. I żeby było jeszcze bardziej zaskakująco, znacznie liczniejsza od nowo zdeklarowanych muzułmanów, pisze w przewodniku katolickim Jacek Borkowicz. Już w pierwszej dekadzie XXI wieku niektórzy szacowali, że szeregi nowych chrześcijan zasila nawet do 15 tysięcy osób rocznie. Dziś podobno liczba ta jest jeszcze większa, pisze autor. A następnie przywołuje artykuł Jean-François Chemena, który podkreśla, że najczęściej deklarowaną przyczyną konwersji są cuda, których doświadczyli jego rozmówcy. Często deklarowaną przyczyną jest też francuski patriotyzm. Wbrew temu, co się powszechnie uważa, wielu migrantów lub ich potomków wdzięcznych jest Francji za gościnne przyjęcie, a wdzięczność tę wyrażają oni swoją decyzją zostania dobrymi Francuzami. W tym momencie następuje ciekawy zwrot. Mimo oficjalnie promowanej kultury różnorodności, która stara się nie wyróżniać żadnej kultury narodowej, a już broń Boże kultury chrześcijańskiej, francuskość, kultura francuska kojarzy się tym ludziom właśnie z chrześcijaństwem, czytamy dalej. Nie ma natomiast przypadków nawrócenia z powodu ewangelizacji prowadzonej przez rdzennie francuskich chrześcijan, a nie ma ich, ponieważ ewangelizacja taka nie jest prowadzona. Władze francuskiego kościoła bardzo dbają o to, aby nie zostać posądzonymi o szerzenie prozelityzmu. I w tej staranności idą nawet być może nieco za daleko, pisze Jacek Borkowicz w przewodniku katolickim. A w gościu niedzielnym Krzysztof Błażyca opowiada o narastającym terrorze islamskim w Burkina Faso, jednym z najbiedniejszych państw Afryki Zachodniej. Chrześcijanie stanowią tu około 20% ludności, muzułmanie ponad 60%. Przez lata koegzystowali w pokoju. Kilka dni temu lokalne media podały, że 1933 szkoły są zamknięte z powodu zagrożenia terrorystycznego, 9 tysięcy nauczycieli jest bez pracy, a 326 tysięcy uczniów pozbawionych edukacji. Nieomal codziennie dochodzi do ataków na różnych checkpointach żandarmerii czy wojska. W tym roku zaczęli atakować wspólnoty wyznaniowe, mówi autorowi misjonarz ojciec Paweł Chulecki. Na pozareligijne tło obecnych ataków wskazuje Krzysztofowi Błażycy jednoznacznie ojciec Emmanuel Nouf. Sytuacja jest trudna. Kraj, który przez lata był bardzo spokojny, teraz doświadcza brutalności. Ale chcę powiedzieć, że nie mamy konfliktu między muzułmanami a chrześcijanami. Jest wolność wiary. To dżihadyści kreują konflikt i wzbudzają frustrację wśród ludzi. Problem jest geopolityczny, niereligijny. Czytamy na łamach gościa niedzielnego. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko. Zremontować zanim żona wróci z wakacji